राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 6 जनवरी 1997 को पिरामिल उद्यान जेबी नगर अंधेरी पूर्व बम्बई में प्रातः 9 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम प्रसिद्ध है कि मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसकी शास्त्रों में बहुत विशेष महिमा गाई है। तो इसके प्राप्त होने पर फिर अगर ऐसा काम कर जो कुछ प्राप्त करना बाकी रहे ही नहीं। 6वें अध्याय के 22वें श्लोक कहते हैं, यंग लब्ध्वा परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा स्थित न दुख न गुरु ना विचार लेते। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ होता है ऐसा समझ में ही नहीं आता, मानो इससे बढ़कर लाभ हो ही नहीं सकता। और इसमें स्थित होने पर दुख का लेश नहीं रहता, बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं हो सकता, वहां मानो बड़ा भारी दुख आ जाए तो वहां पहुंचता ही नहीं। दुख दो पहाड़ इकट्ठे होकर आ जाए, बीच में आ जाए शरीर, तो भी उसको दुख नहीं पहुंचता। शरीर जा सकता है पर दुख नहीं। तम विद्या दुख संयोग भी होगा। अगाड़ी कहते हैं दुख के स्पर्श का ही अभाव है, जहां दुख शुरू ही नहीं होता, स्पर्श ही नहीं होता। ऐसे बड़े भारी लाभ की प्राप्ति इस शरीर से कर ली जाती है, विश्वास इसकी महिमा है, इसे लाभ बहुत हो सकता है। और सज्जनों, मेरे वो ग्रंथों से और संतों से कई बातें मिली है, भगवत कृपा से ऐसी बातें मिली है कि मनुष्य बड़ी सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है, जल्दी कल्याण कर सकता है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों ने मिली, संतों से और विशेष मिली बातें। उन बातों को अगर हम काम में लावे तो बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है। शास्त्रों में महिमा दो बात की ज्यादा आई है, एक तो भगवान नाम की और एक सत्संग की। कई तरह की पुस्तकें मैंने पढ़ी है और कई बातें सुनी है, तो सत्संग की जितनी महिमा है और किसी की नहीं है। भगवान नाम की जिसकी महिमा है किसी की नहीं है। नाम की महिमा बहुत विशेष गई है। वो स्वामी जी कहते हैं, कहूं कहां लगे नाम बढ़ाई, रामन सकहिं नाम गुण गाई। नाम के गुण गाने में भगवान राम जी भी असमर्थ है, अपने इष्ट को भी असमर्थ बता देते हैं गोस्वामी जी महाराज। ऐसी नाम की महिमा है। और सत्संग की महिमा भी इतनी बताई कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक आग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और अपवर्ग मुक्ति का सुख एक तो पदरे में रखा जाए और एक जगह सत्संग का सुख रखा जाए तो सब मिलकर के सत्संग के लव मात्र के समान भी नहीं हो सकता। तो ऐसी सत्संग की महिमा आई है। तो अपने को ये सत्संग का मौका मिलता है और नामदेव का मौका है ही। एक बात सत्संग में विशेष है, एक बात नाम में विशेष है। नाम जब में ये विशेषता है कि किसी की आवश्यकता नहीं है, अपना स्वतंत्र सा नाम ले सकता है, किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, अकेला ही अपना नाम ले सकता है। और सत्संग में कहीं संत महात्मा मिले तो उनका सत्संग करें, ऐसी विशेष है। तो नाम में स्वतंत्रता विशेष है और सत्संग में लाभ है भाव का, अर्थों का, वो विशेष सत्संग से मिलता है। गहरी जो हृदय में गांठें बनी हुई है, कई तरह के संशय हैं, उन संशयों को दूर करने वाली सत्संगति है। तो सत्संगति से भीतर सुलझाव विशेष होता है। नाम जब से महात्म्य है, कल्याण होता है, पर उस गांठे सुलझने में देरी लगती है और भगवत सत्संग से वे जल्दी सुलझती है। परंतु बात यह है कि भगवान नाम जपे बिना वे सुलझी हुई बातें सीखने में काम आ जाती है, काम लाने में बड़ी मुश्किल होती है। भगवान नाम जप किया जाए तो उसे बड़ी मदद मिलती है, बातें काम में लेने के लिए योग्यता आती है, अपने में विशेषता आती है। इस वास्ते इसकी महिमा विशेष गाई गई है। तो सत्संग जब मिल जाए तो मुझे समझना चाहिए कि भगवान ने हमारे को कल्याण के लिए निमंत्रण दे दिया है। अब कल्याण हमारा होगा, क्योंकि भगवान जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जब भगवान विशेष कृपा करते हैं, द्रवित होते हैं, तो सत्संग का मौका देते हैं। मन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बन सुल बन सोई। सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता, परंतु वो सत्संग भगवान की कृपा बना मिलता नहीं। अपने उद्योग से, अपने परिश्रम से, अपने खर्च करने से सत्संग मिल जाए, हाथ की बात नहीं है। जब भगवान कृपा करे बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। सत्संग भी संस्कृति ग्रंथ जन्म मरण का अंत करने वाली सत्संग ही है। वो सत्संगति बिनु कृपा नहीं मिलती, भगवान कृपा मिलती है। तो जब सत्संग मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान की कृपा मिल गई, बहुत विशेषता से। सत्संग में भी, कथा में भी कई तरह की बातें होती है। अंतःकरण को विशेष शुद्ध करने वाली बातें भगवान की कथा में होती है, भगवान के चरित्र में होती है। भक्तों की और भगवान की लीला सुनी जाए, उनके चरित्र सुने जाए, तो उनसे अंतःकरण बड़ा शुद्ध होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं सदा मन शुद्ध करने के लिए, तो वे कथाएं होती है मन शुद्ध करने के वास्ते। वे नाम जप की तरह है, बड़ा लाभ करते हैं। और जिसमें सत्संग में विवेचन होता है, सत्संग में मनुष्य को सामने रख करके बात की जाती है, सुनने वाले अपने को सामने रख करके देखे कि मेरे में क्या क्या कमी है, कहाँ कहाँ कमी है, किस किस तरह से इसकी पूर्ति होती है, ऐसा भाव लेकर किया जाए तो सत्संग का विवेचन है। सदगुण सदाचारों का, देवी संपत्ति आशु संपत्ति का वर्णन है, स्वभाव का वर्णन है। वो सत्संग ही बहुत विशेष वर्तमान में लाभ करती है। इस तरह से सत्संग है बहुत लाभ होता है। तो भगवान नाम जपते रहे सब समय में, और स्मरण भगवान करते रहे। गीता में स्मरण की विशेष मत बताइए, सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर। जैसे भगवान नाम जप भी होता है, वो जब साधारण होता है, उपार्श होता है, मानसिक होता है, और स्मरण जो मन से किया जाए वो स्मरण कहलाता है, जबान से उपार्श का वो जप कहलाता है। तो स्मरण पर गीता ने स्मरण पर जोर ज्यादा दिया है। गीता विशेष भावों पर विशेष ध्यान देती है। गीता की रचना हुई है वो बहुत विलक्षण रीति से हुई है। दूसरे दर्शनकारों ने अपने अपने तत्व बताए हैं, इनका विशेष जैसा कि भी प्रकृति पुरुष का विवेचन है, योग में भी चित्त की वृत्ति का निरोध का वर्णन है, और न्याय में भी 21 प्रकार के दुखों के ध्वंस का वर्णन है, और जो आध्यात्मिक 3 दुख तापों का दूर होना वर्णन है, ऐसे 7 पदार्थ कहीं 16 पदार्थ है, ऐसे वर्णन हुए हैं। पर भगवद गीता शरीर को लेकर के, शरीर और शरीरी को लेकर उत्पन्न हुई है, मानो मनुष्य शरीर को सामने रख करके भगवद गीता का आरंभ हुआ है। ये जो आप हमारे शरीर है, इन शरीरों को लेकर के हुआ है। इसमें 2 है, एक तो शरीर है ऊपर का ढांचा है, एक भीतर परमात्मा का अंश है। शरीर ये प्रकृति का अंश है और भीतर जो जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है। ये दोनों मिलकर के मानव शरीर है, तो इसको लेकर के ही सत्संग ये भगवद गीता चली है। इस वास्ते गीता का महत्व बहुत विशेष है, समझने के लिए बहुत ही विशेष बातें गीता में कही है, और समझने की इतनी विलक्षण बातें हैं कि जिसका कोई अंत नहीं आता। गीता पर जितनी टीकाएं हुई है किसी ग्रंथ पर इतनी टीकाएं नहीं हुई। अनुवाद तो बहुत दूसरी टीकाओं दूसरे ग्रंथों का भी हुआ है, पर गीता का विवेचन, गीता की टीकाएं, गीता के भाव को विवेचन करने वाले कितने संत महात्मा हुए हैं, विद्वान हुए हैं, पंडित हुए हैं, देश के विदेश के, तो गीता पर टीकाएं बहुत हुई है और होती ही चली जा रही है, और नित्य नए अर्थ इसमें पैदा होते जाते हैं। जो समझते हैं तो इसमें विलक्षण विलक्षण भाव समझ में आते हैं। भगवद गीता है और रामायण ये प्रासादिक ग्रंथ है, ये ग्रंथ खुद कृपा करते हैं, इनका आश्रय ले लिया जाए तो ये खुद कृपा करते हैं। भगवद गीता में पंडिताई नहीं चलती है इतनी, ऐसे रामायण में सीधी सादी भाषा की पुस्तक है, परंतु पंडिताई इसमें नहीं चलेगी। पंडिताई के जोर से रामायण का अर्थ सीख ठीक नहीं हो सकता है, ऐसे ही गीता भी पंडिताई के जोर से गीता का विवेचन कर दे कठिन बात है, परंतु मान में किसकी बातें हैं, कोई शरण हो जाए गीता का आश्रय लेकर चले तो बहुत विलक्षण भाव प्रकट होते हैं, वो भगवद गीता की भगवान की कृपा से पैदा होते हैं। तो नित्य नए भाव, विलक्षण विलक्षण भाव, कल्याण करने के भाव पैदा होते हैं। तो भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, टीकाओं को देखना चाहिए, तो बहुत लाभ होगा। मूल पाठ से भी बहुत लाभ होता है, संस्कृत का बोध न हो तो हिंदी पढ़ने से भी लाभ होता है। साधारण पढ़े आदमियों को भगवद गीता की जो टीका है उसको टीका पहले पढ़े पीछे मूल पढ़े, इस ढंग से पढ़े जाए तो उसे ज्यादा लाभ होता है। पहले अर्थ पढ़ लेते हैं फिर उसको मूल में पढ़े, और संस्कृत जानने वाले तो वो नहीं पढ़ो चाहे संस्कृत पढ़ो, वो दोनों ज्ञान हो जाता है। जो जो गहरा उतरेगा तो इसमें विलक्षण भाव मिलेंगे, बड़े विचित्र विचित्र भाव मिलेंगे, जीव का बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, ऐसी बातें गीता वाली है। देह और देही का विवेचन है। टीकाकार प्राय कहते हैं कि आत्म अनात्म का विवेचन गीता में किया है। पहले अशोच्यानंद अशोचन 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तो 20 श्लोकों में, परंतु आत्मनात्मा नहीं है, शरीर शरीर का विवेचन है, आत्मनात्मा का तो नाम ही नहीं है। 20 श्लोकों में आत्मा अनात्मा ईश्वर ब्रह्म जीव ब्रह्म माया अविद्या प्रकृति आदि के नाम ही नहीं है, इनमें से नाम ही नहीं है। इसमें तो शरीर और शरीरी, देह और देही, इन दोनों का वर्णन है, क्योंकि मनुष्य शरीर को सामने रखा, प्रकृति पुरुष आदि शास्त्रीय शब्दों को सामने नहीं रखा है, परंतु शरीर और शरीर ये दो चीज है। अर्जुन जो शोक करते हैं, चिंता करते हैं, उस चिंता के दूर करने के लिए ये शोक प्रकट हुआ है, और इसे दूर में ही, इसका दूर करने में ही समाप्ति हुई है। अशोचानंदो शोचस्तुम, यहाँ से आरंभ होता है। सर्व पापी विमोक्ष इच्छामि मा शोच, शोक मत कर तू, इसमें समाप्ति हुई है। तो जो हृदय में चिंता होती है, संताप होता है, हलचल होती है मनुष्यों के, उस हलचल के मिटाने का ही उद्देश्य खास गीता का है। तो आप गीता को गहरे समझोगे तो दुख मिट जाएगा। मनुष्यों की ये बात समझ में आई है कि रुपया मिलने से दुख मिट जाता है, बहुत धन हो जाएगा तो दुख मिट जाएगा, ये वहम तो है। और वहम इतना पक्का जमा हुआ है कि इधर कोई कर नहीं सकता, बड़ी कठिनता होती है इसको दूर करने में भी, इतना गहरा बैठ गया है सर। पर ये नहीं देखते कि रुपये ज्यादा होने से सुख होता है तो अधिक रुपया वाले तो सुखी होंगे ही, क्योंकि रुपये से ही सुख होता है। तो जिसके पास ज्यादा रुपया है वो सुखी हो जाए, परंतु ये देखने में नहीं आता है। परंतु फिर भी बहम मिटता नहीं है, ये कहते रुपया से सब कुछ होता है, सब कुछ मिलता है। ये ऐसी वो इंदिरा जी की बात कह रहे थे, उनकी बात याद आ गई। कलकत्ते में कोई बीमार था तो सेठ धनी, तो ये मिलने के लिए गए, तो बातें हुई तो सेठ ने कहा कि बड़े बड़े महात्मा संतोष मिलते हैं महात्मा। सेठ जी ने कहा भाई सत्संग मिले, संत महात्मा मिले तो उससे बड़ा लाभ होता है। तो कहे बना सत्संग तो महात्मा तो बहुत मिलते हैं। गोविंद ने कहा कि पैसे से धन मिलते वो संत नहीं होते, और संत होते वो पैसे से नहीं मिलते। उनके वहम था कि बहुत आते हैं संत महात्मा हमारे पास, कि आपके पास आते हैं वो पैसों के लोग भी आते हैं, पैसों से खरीदे जाते हैं वो आते हैं। वास्तव में संत होते वो पैसों के वश में नहीं होते, और पैसों के वश संत नहीं होते। तो वास्तव में जो संत महात्मा की संगति मिलती है, कृपा मिलती है, वो तो भगवान की कृपा से मिलती है। पर हरि कृपा मिल नहीं, संता सत्संगति संसति ग्रंथा, तो भगवान की कृपा से मिलते है संत। तो बहुत अंग में ये वहम है कि हमारे पैसा वो सब मिल जाएगा। पैसों की वो चीज मिलेगी जो उससे कम कीमती होगी। ध्यान दें आप, जैसे ये घड़ी है, अगर ये 100 रुपये में मिलती है, 100 रुपये में घड़ी मिलती है, तो दुकानदार के 100 रुपये नहीं लगे हैं, उनके कुछ कम लगे हैं, 80, 85, 90, 95, 100 रुपये से कम लगे हैं, तब 100 रुपये में देता है वो। तो जो वैसे चीज मिलती है वो भी वैसे कम कीमती होती है, कम कीमती चीज मिलेगी, ज्यादा कीमती कैसे मिलेगी। और परमात्मा परमात्मा के भक्तों की प्राप्ति रुपये से नहीं होती, क्योंकि ये रुपये से कम कीमती नहीं है, बहुत ज्यादा कीमती है, रुपये उनके साथ बहुत कम कीमती है। तो रुपयों के द्वारा किसी पर अधिकार जमाया जाए तो रुपयों से कम कीमती पर अधिकार जमाएगा। बलवान का निर्बल के ऊपर अधिकार होता है, विद्वान का मूढ़ों के ऊपर अधिकार होता है, अपने से अधिक पर अधिकार नहीं होता। इस वास्ते चीज मिलती है भगवान की कृपा से, तो भगवान अनंत अपार असीम है, उसकी कृपा होती है तो परमात्मा मिलते हैं, कृपा बहुत बड़ी है। संतों ने तो कह दिया है कि भगवान की कृपा भगवान से ही बड़ी, भगवान का नाम भगवान से ही बड़ा, भगवान की लीला भगवान से ही बड़ी, भगवान का चिंतन भगवान से ही बड़ा। तो भगवान से बड़ा क्या होगा, कि बड़ा वो है जो हमारे भगवान की प्राप्ति करा दे। जैसे रुपये बड़े हैं जो घड़ी प्राप्त हो जाए, इस तरह से बड़े हैं। वास्तव में तो भगवान से भगवान का नाम बड़ा है। कहूं कहां लगे नाम बड़ाई, रामन शके नाम गुण गाई, तो नाम के गुण अधिक है तो अधिक हो गया, राम जी से बड़ा हो गया। अरे राम जी का नाम बड़ा हो गया तो आप ध्यान दें, कोई कहे कि इसके पास इतना धन है, इस धन का इसको पता ही नहीं है कितना है, गिनती ही नहीं जानता, इतना धन इसके पास है, तो इतना धन होने से वो धन का गिनती न जानते, धन की गिनती का पता नहीं है, तो इतना उसके पास धन है, तो है तो उस धनी का ही, मालिक तो धनी है, ऐसे भगवान नाम कितना बड़ा हुआ है, तो भगवान का नाम भगवान के नाम होने से तो बड़ा है, और उसमें स्वतंत्रता बड़ी क्या है। ऐसे भक्तों को भी बताते हैं कि राम से अधिक राम कर दासा, तो राम के दास अधिक है, तो राम जी से अधिक बड़े तो बड़े किस है, राम से अधिक राम से अधिक बने, राम के राम से अधिक राम कर दास, राम के दास बने किससे बड़े, राम से बड़े राम से ही बने, राम से अधिक राम कर दास, तो उससे अधिक क्या हो गए, बने तो भगवान से ही है ना। ऐसे मूल तो परमात्मा ही है, तत्व सत्य तो कोई चीज है, उसे जोर संपर्क हो जाए बड़ी हो जाएगी, भगवान की लीला बड़ी, भगवान की कथा कथा बड़ी, भगवान का नाम बड़ा, भगवान का कीर्तन बड़ा, भगवान की स्मृति बड़ी, भगवान के चरणों का जल भी बड़ा, तो क्यों बड़ा हो गया, कि भगवान की प्राप्ति करा दे। तो हम लोगों के लिए ये विशेष बड़े हैं, क्योंकि उसकी प्राप्ति कराने वाले हैं। तो भगवान नाम की अपार महिमा, शिव महिमा, सत्संगति महिमा। अब सत्संगति है वो क्या है, सत चर्चा होती है, सत्चर्चा हम जो करते हैं ये सत्चर्चा करते हैं, सत्य की चर्चा करते हैं, भगवान की, महात्माओं की, शास्त्रों की चर्चा, ये सत्चर्चा है। और एक सत्चिंतन है, मानो भगवान का चिंतन किया जाए, परमात्मा तत्व का मनन किया जाए, बीतने वो सत्चिंतन है। और जो आचरण में लाया जाए वो बातें, उसका नाम है सत्कर्म। तो सत्कर्म, सत्चिंतन, सत्चर्चा और सत्संग क्या होता है, सत्संग नाम उसका है जो सत्य परमात्मा है उसमें प्रेम हो जाए, उसमें आकर्षण हो जाए, भगवान प्यारे लगे, ये सत्संग है। सती संगे, शस्त्र संगे, भगवान के साथ स्नेह हो जाए, भगवान में एक रुचि हो जाए, एक प्रियता पैदा हो जाए, उसका नाम है सत्संग। प्रियता पैदा होगी तो उसको रत्यों की उत्पत्ति कहा है, जहाँ सत्संग की 11 भूमिका बताई है, ज्ञान की 7 भूमिका है, ऐसे उसमें उसे भूमिका बताई है 5वीं, जिसमें रत्यंकुरोत्पत्ति, भगवान में रति पैदा होगी, भगवान के चरण, भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, भगवत संबंधी हरेक बात प्यारी लगे, मीठी लगे, अच्छी लगे, अपनी लगे। जैसे बच्चे को अपनी माँ अपनी लगती है, अपनी ना अच्छा लगता है, माँ का नाम अच्छा लगता है, माँ का चिंतन भी अच्छा लगता है, ऐसे भगवान अच्छे लगने लगे तो जाना कि सत्संग हुआ, सत के साथ संग हो जाए। गीता में संग के त्याग बताई है ना, संसार में जो संग है उसके त्याग की बात बताई, संगं त्यक्त्वा फलं चैव, संगं त्यक्त्वा फलानि च, फल का त्याग करो और संग का त्याग करो। तो संसार का संग होता है तो परमात्मा का संग नहीं होता है, नाशवान का संग होने से अविनाशी का संग नहीं होता, अविनाशी का संग होने से नाशवान का नहीं होता। तो हम लोग बीच में फंसे हुए हैं, कुछ संसार का संग है, कुछ परमात्मा का संग है, कुछ परमात्मा में प्रेम है, कुछ संसार में। ये जब तक द्वंद्व रहेगा ना, तब तक तो की प्राप्ति कठिन है। भगवान की कृपा से हो जाए, संतों की कृपा से हो जाए, अचानक कोई अथवाग से हो जाए, अचानक बात एक अलग है, परंतु संसार में आकर्षण है, भोगों में, संग्रह में, यह दो चीज विशेष बाधक है। दो चीजों का आकर्षण, दोनों का खिंचाव, दोनों में महत्व बुद्धि, एक दुरुपया, एक संसार का सुख, इसमें अधिक रुचि है मन में, तब तो पतन है आदमी का, ये बाधक है परमात्मा की प्राप्ति में। सत्संग का भी असली लाभ उठाने में बड़ी ये बाधा है। भोगे ईश्वरीय प्रसंगता नाम तया प्रचेत व्यवस्था आत्मा का बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवद गीता दूसरा अध्याय के 40 से 44 तक ये प्रकरण है, 40 से 44 तक प्रकरण है। तो क्या है उसमें कि अंत में बताया कि व्यवसाय, पहले बताया व्यवसाय आत्मा का बुद्धि रेखा, निश्चय आत्मा बुद्धि एक होती है, मन कुछ संसार को चाहता है, कुछ भगवान को चाहता है, तो उसकी सिद्धि नहीं होती, संसार को चाहे तो उसी सिद्धि ही कहा, तो वो तो बहुत जड़ता में चला गया। परमात्मा का तो अंश है और प्रकृति के, प्रकृति के कार्य के वश में हो गया, तो उसका पतन ही पतन होता है। भगवान में कुछ प्रेम होता है तो उसके कुछ कुछ इधर रुचि होती है, परंतु मुख्यतः अगर संसार की रहेगी तो संसार की तरफ खींचेगा वो। परंतु एक बात विचित्र है कि संसार का बहुत खिंचाव होने पर भी परमात्मा का खिंचाव थोड़ा सा भी कार्य क्या, कारण क्या है कि संसार का कितना ही खिंचाव है असत, संसार ठहरता नहीं, ना असत वो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं रहती। तो ये असत है ये स्वयं भी आदमी की अरुचि होती है, पदार्थों में, भोगों में, परिवार में, कुटुंब में, शरीर में अरुचि रुचि दोनों होती है। अगर भगवान की रुचि ठीक शुरू हो जाएगी तो भगवान में अरुचि पैदा नहीं होगी कभी भी, क्यों भगवान हमारे साक्षात हमारे हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा का साक्षात अंश है, तो परमात्मा का अंश होने से परमात्मा के साथ संबंध है और शरीर का संबंध प्रकृति के साथ है, संसार के साथ है। तो संसार और शरीर ये एक है और परमात्मा और आत्मा ये एक है। तो दोनों बात ये, संसार में परमात्मा परिपूर्ण है और शरीर में आत्मा परिपूर्ण है। तो आत्मा और परमात्मा एक जाति है और शरीर और संसार एक जाति का है। हमारी भूल क्या होती है कि संसार को तो छोड़कर शरीर को अपना मान लिया। भाई शरीर का अपना मानो तो संसार को अपना मानो, अगर संसार को अपना न मानो शरीर को भी अपना न मानो तो काम बैठ जाएगा। पर शरीर को अपना मानते हैं संसार को अपना नहीं मानते, ये गलती होती। शरीर का छोटा सा टुकड़ा संसार का वो तो अपना है और संसार अपना नहीं, कैसे? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचिति है अधम शरीरा, ये पांचों से बना हुआ है भगवान तारा को कहा है। तो ये पांचों से बना है, संसार मात्र पांचों से ही बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा ये पंच रचिति है संसार है। तो संसार और शरीर एक है, इसकी भिन्नता मानना है गलती होती है। और दूसरी गलती एक बड़ी भयंकर और होती है, पहले तो संसार से शरीर को अलग मानना, ये गलती। इससे बड़ी गलती होती है कि संसार से शरीर का सुख चाहते हैं, ये बहुत गलती होगी बड़ी। वास्तव में शरीर संसार का है और संसार के लिए शरीर है तब तो ठीक, परंतु शरीर है शरीर के लिए संसार है, ये जितने पदार्थ शरीर के लिए है बहुत गलती होगी। अब इसे उद्धारना बड़ा मुश्किल है, ये जब तक भावना नहीं मिटेगी तब तक उद्धार बहुत मुश्किल है। लोग भी कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, तो कठिन क्यों है? परमात्मा की प्राप्ति कठिन कैसे? जो सब जगह परिपूर्ण है वो तो कठिन, और जो किसी जगह है किसी जगह नहीं है वो सुख। जाति को बड़ी आश्चर्य की बात है, धन तो कहीं होता है कहीं नहीं होता है, मान कहीं होता है कहीं नहीं होता है, प्रशंसा कहीं होती है कहीं नहीं होता है, निरोगता कहीं होती है कहीं नहीं होता है, आदि संसार की चीजें सब जगह नहीं होती और परमात्मा सब जगह होते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जो परमात्मा न हो, ऐसा कोई समय नहीं जिसमें परमात्मा न हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें परमात्मा न हो, ऐसी कोई घटना नहीं जिसमें परमात्मा न हो, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसमें परमात्मा न हो, ऐसी कोई अवस्था नहीं हो जिसमें परमात्मा न हो। तो परमात्मा सब जगह मौजूद है, तो उसका प्राप्ति होने कठिन कैसे? कहीं और कहीं न हो उसका प्राप्त कठिन होता है। अभी कोई के रोटी लाओ तो रोटी तो बनेगी तो मिलेगा, कैसे मिल जाए? अभी भगवान को बनाना पड़ेगा क्या रोटी की तरह? बने बनाए हैं और वो सबके हैं। सज्जनों, जो सबका नहीं होता वो भगवान नहीं होता, सब समय नहीं होता वो भगवान नहीं होता, सब जगह नहीं होता भगवान नहीं होता, सबके लिए नहीं होता भगवान नहीं होता, वो कैसे होगा भगवान? सब अवस्थाओं में नहीं हो भगवान कैसे होंगे? सब वस्तुओं में नहीं हो भगवान कैसे होंगे? संपूर्ण क्रियाओं में नहीं भगवान कैसे नहीं है, कैसे हो जाएगा भगवान? भगवान से रहित रीति कोई वस्तु क्रिया देश काल अवस्था परिस्थिति कोई है ही नहीं जिसमें परमात्मा न हो। हाँ, परमात्मा जो है वह संसार नहीं है, ये तो बात ठीक है। जब परमात्मा है संसार नहीं है, ऐसी बहुत जगह ऐसी है रो कोटि में रोम रोम प्रति आदि कोटि कोटि ब्रह्मांड एक एक रोम में भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। तो करोड़ों ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड के भीतर परमात्मा नहीं है, ब्रह्मांड परमात्मा के भीतर है। तो परमात्मा तो असीम है, अपार है, अनंत है और संसार तो शांत है, प्रकृति भी शांत है, एक देश में है। शास्त्र में आया है कि जैसे पृथ्वी से घड़ा बनता है, घड़ा पृथ्वी से मिट्टी से बनता है, पर संपूर्ण पृथ्वी में घड़ा बनाने की शक्ति नहीं है। घड़ा बनाने की शक्ति चिकनी मिट्टी में है, बालू में थोड़ी है जो उसे घड़ा बन जाए। तो इस तरह से संसार परमात्मा में सब जगह नहीं है, परमात्मा किसी एक दिन प्रकृति है, प्रकृति किसी देश में संसार है, परंतु मिट्टी सबसे घड़ा बन जाए ये नियम नहीं है। तो संसार सब परमात्मा के अंतर्गत प्रकृति के किसी अंश में है और परमात्मा अपार अनंत है, वो नित्य है। तो परमात्मा सब जगह मौजूद है, फिर कठिन क्यों है प्राप्ति उसकी? जहां जाओ वहां आदि चंद अनंत के आदि सारे कार्य सोए, जही जो निस्व रहते ही ठीक प्रकट हो, जहां विचार कर वहीं प्रकट हो जाए। खंभे में प्रकट हो गए, गोपिका मंदिर के वन में ही पंडित प्रकट हो गए। अब जहां जीव निश्चय करे वहीं प्रकट हो जाए। द्रौपदी के लिए आ गए, गजराज के लिए आ गए, सबके लिए वो आ जाए, प्रकट भी हो जाए। वो दूर से बुलाया तो द्रौपदी ने बुलाया तो देरी क्यों लगी? कहा कि तुम गोविंद द्वारका भाषण कृष्ण गोपी जन प्रिय तेने द्वारकावासी कहा तो द्वारका जाकर आना पड़ा मेरे को, यहाँ कर यही आ जाता। तो द्वारकावासी कहा तो वहां गोपिका में तासा महावीर भूत सौरी स्वयं मुखाम्बज पीताम्बर धरा सगी साक्षात मन मत गोपियों के पीछे प्रकट हो गए। गई तो दृश्य था, मैं ऐसी प्रार्थना करी महाराज दिख जाओ, आप दिख जाओ तो होने वाले दिख रहे है तो मिल गया महाराज, दिख जाओ ये तो वही करना पड़ता है जहाँ है, आप छिपे क्यों? दिख जाओ तो दिख गए, तो आ जाओ तो आ गए। तो जाओ ये था हम प्रबंधन थे सांस तो नहीं मजाक में, हम भगवान को जैसे याद करे भगवान आ जाते हैं। तो भगवान सब जगह रहते हैं, अपने आप देखना है, अपने को तोड़ना है कि नाशवान संसार को हम चाहते हैं कि अविनाशी परमात्मा को चाहते हैं, ये अपने तोलो। थोड़ी बहुत भी भगवान की इच्छा होती है वो स्वयं विपेश धर्म से त्रायते महतो भयात जिज्ञासु रूप योग शब्द ब्रह्मादि वर्तते। जिज्ञासु भी वेदों का अतिक्रमण कर जाता है, थोड़ा भी इस धर्म का अनुष्ठान परमात्मा है जो निष्काम भाव से प्रेम है वो उद्धार कर देता है। तो थोड़ा भी होने पर भी वो सच्चा है और ये बड़ा भारी होने पर भी कच्चा है, ये ठहरेगा नहीं। बालू की भीत है वो वर्षा होने पर कैसे टिकेगी? तो संसार तो टिकता नहीं। हम परमात्मा के अंश होते हुए प्रकृति के अंश शरीर की प्रधानता मानते हैं। हम बैठे हैं जो प्रकृति का अंश है शरीर, जो कि नाशवान है, परिवर्तनशील है, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी वो परमात्मा का अंश है। परंतु वो अंश है उसकी मुख्यता नहीं करके शरीर की मुख्यता ले ली हमने, शरीर को ही मुख्य मान लिया। तो शरीर की जाति का आकर्षण होगा, संसार के पदार्थों की तरफ हमारा खिंचाव होता है। तो क्योंकि संसार के तुच्छ जगह उसे अपना स्वरूप मान लिया। और हाँ, हम साक्षात परमात्मा के अंश, प्रकृति का अंश शरीर है और वो परमात्मा का अंश। तो परमात्मा का अंश छोटा बड़ा होता भी बड़ा ही है, सदा नित्य है, निर्विकार है। और प्रकृति अंश कितना ही बड़ा हो विकारी है, नित्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। तो परमात्मा की प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए सत्संगति है। तो सत्संगति का सत के साथ प्रेम, अब असत्संग है, रुपये अच्छे लगते हैं, धन अच्छा लगता है, ये शरीर अच्छा लगता है, मान बढ़ाई अच्छी लगती है, आराम अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये असत्संग है, इसको कहते हैं असत्संग। तो असत्संग रहते हुए सत्संग करते हैं वो सत्संग का पूरा लाभ नहीं होता। पूरा लाभ तब होता है असत का संग बिल्कुल न हो, केवल सत्संग ही मन को सत्संग ही गरांतरांतर हो जाए, उस समय गर्ग हो जाए। जैसे रंग चढ़े तो कपड़े पर रंग चढ़ जाए, वो रंग हो जाए वैसा ही। इस तरह से भगवान का रंग चढ़ गया, भीतर बाहर सब जगह परमात्मा ही फैल गए। मीराबाई को महल रंग छायो, मीराबाई के महल लाई भी रंग छा गयो, वही रंग चढ़ गया। इतना रंग चढ़ा महल में रंग चढ़ जा, शरीर में चढ़े जिसका क्या है, ऐसा रंग चढ़ जाए उसका नाम सत्संग है। परमात्मा का रंग चढ़ जाए वैसे ही हो जाए, वैसे ही बन जाए। प्रहलाद जी के लिए कहा कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, इसको एक भूत लग गया कृष्ण रूपी। भूत लग जाता है ना तो इसके कृष्ण ग्रह एक ग्रह लग जाता है, तो ग्रह में पश्चिम हो जाता है वो, तो कृष्ण का ग्रह लग गया। कई बोलते कृष्ण बाबू है अभी नहीं हूँ, आदि दैत्य के समय हो गए प्रहलाद जी, आदि में वो भी कृष्ण ग्रह से गृहित हो गए, तो वो ग्रह लग जाए चिपक जाए ऐसा जो छूटे ही नहीं। इस बात भगवान ने कहा कृष्ण काला स्वरूप बताया, काला रंग सब रंगों पर चढ़ जाएगा, पर काले पर कोई रंग नहीं चढ़ता, काले पर कोई चढ़ते ही नहीं, सब रंग रद्दी हो जाए तो भगवान का रंग तो सब पर चढ़ जाएगा। भगवान पर रंग नहीं चढ़ा कोई भी नहीं चढ़ा, श्याम सुंदर है वो काला रंग है। काला क्या है, हमारी दृष्टि डालते हैं तो अगारी मालूम होता है, ऊपर चढ़ कर देखें तो मालूम होता है कहीं वो कड़ा की तरह है, आकाश वहां टिका हुआ है, वहां तक आकाश है और वहां तक ऐसा तो बड़ा भारी कड़ा की तरह। तो क्या है, हमारी दृष्टि की हद है, जहां दृष्टि पहुंचती है वहां तो दिखता है, अगर बस कहते काली भीतर है और काली भीतर है, आगे दिखता ही नहीं, आगे दिखता ही नहीं, तो भगवान मन बुद्धि आदि का दिखता नहीं। इस बार तो काली भीतर है, बस काला है, श्याम सुंदर है, तो अपार है, असीम है, वहां जाकर देखो तो वहां से वैसा ही दिखेगा। तो अपनी दृष्टि की पहुंच नहीं है, ऐसे हमारी बुद्धि की पहुंच नहीं है, हमारी कोई इंद्री भी भगवान को पकड़ नहीं सकती है, अपार असीम है। इंद्रियों के वश में तो वही होता है जो इंद्रियों का छोटा होता है, नेत्र से छोटी होती है जो नेत्रों से दिखेगी, नेत्रों से बड़ी चीज नेत्रों से नहीं दिखेगी। हमारे को दिखता है तो हम नेत्र को छोटा मानते हैं, ये छोटा नहीं है, ये बड़ा जो नेत्र है आंख है, सफेद भाव बड़ा है, इसमें काला भाव है, काले भाव के बीच में एक तिल है छोटा सा काला, वो आंख है, वहां छोटी है, बहुत छोटी, पर छोटी नहीं है, इतना एक साथ देखते हैं, जगह समा गया उसमें अंत में, तो छोटी होती व्यापक अपार असीम। ऐसे सब व्यापक होते होते भगवान व्यापक सबसे बड़े बड़े विषय कर जीव समेता सब कर परम प्रकाश जो ऐसे परमात्मा है अपार असीम, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राप्त हम नहीं कर सकते, भगवान प्राप्त हो सकते हैं। हमारी भावना, हमारी इच्छा, हमारी लालसा, हमारी जिज्ञासा, हमारी पिपासा प्रेम की बढ़ जाएगी तो भगवान कृपा करके प्रकट हो जाएंगे। हम अपने वश में कर ले, अपने मन के बुद्धि के अंतर्गत कर ले, ये बात नहीं होगी। भगवान को कोई अपने अंतकरण में बुद्धि में समाज यार पकड़ ले ऐसी बात नहीं है, पर भगवान कृपा कर आ जाते हैं। भाई हम भगवान को तो नहीं पकड़ सकते, परंतु भगवान की लालसा करते हैं ना, भगवान तो पकड़ में आ ही सकते हैं। हम अपनी बुद्धि में भगवान को नहीं ला सकते, पर भगवान तो बुद्धि में आ ही जाते हैं, क्योंकि भगवान सब जगह है, तो बुद्धि में भगवान तो है ही, बुद्धि में परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। हमारी जब बुद्धि में आदर केवल परमात्मा को होगा, जब तक नाशवान का आदर है महत्ता है, तो महत्ता वहां बैठी भगवान आवे कहां, भगवान के आने के लिए जगह नहीं रही, घर में तो बैठी है वरना कनक कामणी दो भोग संग्रह भोग संग्रह भोग संग्रह, इसमें बैठे तो वो वही बैठा अटक गए हम, तो इस भोग संग्रह नहीं होगा, धर्म और भजन भगवान हो बोले तो देखो आप बहुत मौज हो जाए। तो परमात्मा अप्यार असीम होते हुए भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, भक्त जैसे भजता है वैसे भगवान वैसे ही भजन करते हैं, नाम हरे ले सकता है, भगवान का नाम असीम है, सच्चा है, रोजाना लाख नाम ले सकता है और उम्र भर में लाख रुपया हो जाए ऐसे आदमी कम मिलेंगे, थोड़े मिलेंगे। और लाख तीन तीन लाख नाम रोजाना ले ऐसे संत मिल जाएगी कहीं। तो भगवान का नाम सस्ता है और साथ चलेगा, लाखों करोड़ रुपया होगा साथ कौड़ी एक चलेगा नहीं, और नाम जो पास कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, मन साथ में चलता है उसको तो लेते नहीं और जिसे लेते वो साथ चलता नहीं, दुख पाते मुफ्त में, ठगे गए ठगे गए, पीतर में गलती हो गई। जो साथ नहीं चलता उसका संग्रह करते, उसको बटोरते हैं, उसमें रात लगे, और जो साथ में चलता है उसको लेते नहीं। अरे रुपया लेने में मेहनत तो करते हैं, हाथ की बात है नहीं, व्यापार में जाते हैं नफे के लिए, लेने के लिए लेने का देना पड़ जाता है, कंगले हो जाते हैं उसमें लगते हैं, और इस भजन में कंगला होता ही नहीं। भक्ति कठिन करूरी जान, इसमें नफा खड़ा है नहीं हान, सत्संग में हानि नहीं होती, लाभ ही लाभ, केवल लाभ ही लाभ होता है, कोई ज्यादा लेता है कम लेता है, लाभ ही होता है, हानि नहीं होती, हानि कर लेते हैं वो बात एक अलग है, परंतु उसे लाभ ही होता है, क्योंकि सत्य है चीज, सत्य है, सत्य में कमी कैसे आवेगी, कमी तो असत्य में ही आवेगी। तो संसार की कितनी चीजें लो पूरी नहीं मिलती, क्यों पूरी है ही नहीं, पूर्ण में मिलेगी कैसे। अरे पूर्ण तो परमात्मा ही है, उसके सिवाय सब अपूर्ण है, अपूर्ण को पूर्ण करना चाहते हैं कैसे हो जाएगा, और पूर्ण वो पूर्ण है, वो थोड़ा भी पूर्ण है वो परपूर्ण है, इस वास्ते परमात्मा की तरफ रुचि हो जाए, ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो जो हमें समय मिला है ये समय उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, धन आदि है ना वो परमात्मा को नहीं पकड़ सकता, समय भगवान के लिए खर्च करे तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। धन भी खर्च किया जाए भगवान के लिए तो लाभ होता है, पर धन से खरीदे नहीं जाते, खरीदे नहीं जाते, धन से कम चीज मिलेगी, भगवान असीम है और भगवान से सब कुछ मिलेगा, और फिर भी भगवान खर्च होगा ही नहीं, धन से कोई चीज मिलेगी तो छोटी मिलेगी, धन खर्च हो जाएगा, और भगवान मिलेंगे मुफ्त में, और फिर खर्च होगा ही नहीं आपका, आपके भाव से भगवान मिल जाएंगे, और मिलने पर भी भाव का कम नहीं होगा और भाव बढ़ेगा, कितनी विचित्र बात है। जैसे भगवान को खरीदते हो वो भाव, वो प्रेम ऐसा बढ़ेगा ऐसा, कि जिस प्रेम के भूखे भगवान हो गए, जिस प्रेम की भूख भगवान को लगी, भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान ये भी भूख है, वो भूख दूर कर सकता है मनुष्य, भाई हो चाहे बहन हो, मानव शरीर है ना ये मनुष्य शरीर, भगवान की भूख मिटा सकता है, संसार की भूख मिटा सकता है और अपनी भूख मिटा सकता है, तीनों के लिए बड़ा उपयोगी हो सकता है मनुष्य, और ऐसा कोई जान नहीं है, ऐसा देवता भी नहीं है जो सबके लिए उपयोगी हो जाए। मनुष्य शरीर ऐसा है, कर्मयोग तो कर्मयोग से हो जाए दुनिया के लिए, ज्ञान योग अपने के लिए, भक्ति योग भगवान के लिए, तीनों को तृप्त कर जाए, तीनों के लिए उपयोग हो जाए। तो मनुष्य शरीर वही सफल है जो संसार के लिए भी हो जाए और अपने लिए भी हो जाए, भगवान के लिए भी हो जाए। तो अपना बोध हो जाता है, अपने स्वरूप का बोध होने पर आप खुद कृतकृत्य हो जाते, अपने लिए उपयोगी हो गया, और कर्मयोग से संसार की सेवा करता है तो संसार के लिए उपयोगी हो गया, और भगवान को अपने आप को दे दिया अर्पण करके भगवान के लिए उपयोगी हो गया। ऐसा ये मानव शरीर मिला है, शास्त्रों में जिसकी महिमा गई है मनुष्य शरीर की, मनुष्य शरीर में बहुत विचित्रता है, परंतु मनुष्य शरीर ऊपर देने के लिए भगवान को भी तृप्त कर दे, संसार तृप्त कर दे, अपने भी तृप्त हो जाए, वो न होकर तुच्छ जो पैसा है, तुच्छ भोग है, उनके पीछे पड़ा है, अपने आप का पतन कर लेता है, अपना कल्याण भी नहीं कर सकता, कब धन और भोगों के पीछे पड़ा है, तब नाशवंत पदार्थों के पीछे पड़ा है, क्या कर रहे हैं ये जरा सोचो भाई बहनों, विचार करो कि कर क्या रहे हो। धन और भोगों से तृप्ति होती है कभी, कभी हुई नहीं, किसी की हुई नहीं, अरे कभी होगी नहीं, हो सकती नहीं, क्यों धन और भोग सब नाशवान, अरे स्वयं अविनाशी ईश्वर ईश्वर जीव अविनाशी, अब अविनाशी विनाशी से तृप्ति कैसे होगी, पर वहम पड़ गया, वहम बड़ा जबरदस्त व्यायाम है, मरना बड़ा मुश्किल है। धर्म बस पैसा अंधा ख्याल दे तो मैं पैसों दे जाता, ये मिल गया रुपया मिल गया कृष्ण से ही, तो भाई रुपये से परमात्मा नहीं मिलते, भाव से मिलते हैं। रुपये वालों को मिल जाएंगे, बिना रुपये वालों को मिल जाएंगे, क्यों? भाव सबके पास है। स्त्री हो, पुरुष हो, धनवान हो, निर्धन हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, भाव तो सबके पास है एक, वो भाव से भगवान मिलते हैं। भगवान ने अपने मिलने की चीज सबको दी है, संसार की मिलने सबको नहीं दी, लखपति सबको नहीं बनाया, क्रोधपति सबको नहीं बनाया, परंतु भाव वाले सब है। अब वो भाव आपने लगा दिया नाशवान में, अब नाशवान में इतना लग गया जो अविनाशी में लगाने के लिए भगति नहीं मिली आपको। रात और दिन हाय रुपया, हाय रुपया, हाय भोग, हाय भोग, भगवती फिरते है, मिलेगा नहीं, मिलेगा तो टिकेगा नहीं, वो टिकेगा तो आप टिकोगे नहीं, किसी तरह से तीन बातों में एक बात हो जाएगी, तीनों ही हो जाएगी। चाहे तो भोग नष्ट हो जाए, रुपया नष्ट हो जाए, चाहे आपका शरीर चला जाए, चाहे दोनों चले जाए, ये तो होगा ही, ये तो जाना पड़ेगा ही। वो जिसका वियोग अवश्य भाव उसका संयोग करते हैं। अबे संसार का वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। पहले संसार का वियोग था, फिर वियोग होगा। जिसका वियोग ही नित्य है उसके लिए चेष्टा करते हैं, और जिसका योग नित्य है वही समतम योग उच्चते, दुख संयोग वियोग में योग संगीतम, तो भगवान का योग नित्य है, उस तत्व की प्राप्ति के लिए चेष्टा नहीं करते। सज्जन ये मानव से ही उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इस वास्ते शास्त्रों में इस शरीर की महिमा है। बताया नहीं हम लोग द्वाचा पर जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, ऐसा लाभ इस शरीर से मिल सकता है और सबको मिल सकता है। किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम में हो, किसी देश का हो, किसी धर्म का हो, ऐसे ईसाइयों को नहीं मिलता है, मुसलमानों को नहीं मिलता है, हिंदुओं को नहीं मिलता है, सबको जो चाहे उसे ले लो, जो चाहे उसे, चाहना मात्र से मिलते हैं। संसार की चीज चाहना मात्र से नहीं मिलती, संसार का धर्म मिलेगा, चाहना भी हो और उद्योग भी किया जाए और भाग्य में हो तो मिलेगा, तीन चीजों से मिलता है। और परमात्मा की केवल चाहना से मिल जाएगा, इसमें भाग्य काम नहीं करता। भाग्य तो शुभ कर्मों से बना है, वो नाशवान है, उसे अविनाशी कैसे मिलेगा? ऐसे चेष्टा की जाए वो भी नाशवान शरीर से उसे कैसे भगवान मिल जाएंगे? तो भगवान भाग्य से नहीं मिलते हैं, भगवान कृपा से मिलते हैं। अरे केवल चाहना, हमारी चाहना मात्र चाहना से भगवान मिल जाए, इतने सस्ते भगवान। मन चाहना कैसी चाहिए कि जैसे भगवान अद्वितीय है, भगवान के जोड़े की कोई चीज नहीं है, ऐसे ही चाहना के जोड़े की चाहना कोई ना हो, थोड़ी और भी, सब संसार की चाहना एक, केवल भगवान की चाहना रह जाए तो परमात्मा प्राप्त हो जाए। जितनी जितनी संसार की चाहना साथ रहती है उतनी उतनी देरी लगती है, और वो चाहना मिट कर एक ही चाहना हो गया, एक लाल साल भगवान मिल जाए। अनन्य आश्चर्य अंतो मावत है, अनन्य चेता मई एव मना, मन मना भव मत चित्त सर्तम भव, भगवान में लग जाओ निरंतर प्राप्ति हो जाएगी। यह संसार की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, मान बढ़ाई की इच्छा है, आराम की इच्छा है, सुविधा सुख की इच्छा है, यही बाधक है। वो अनन्य इच्छा नहीं होने देती, अनन्यता से भगवान की तरफ ही नहीं लगते, इसे देरी हो रही है। तो अपने दूसरे बंद हटाकर एक भगवान में गुस्सा पकड़ ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध पर ढोरी, सबकी ममता छोड़ एक भगवता ममता मम पद कर भगवान के चरणों में, मेरे तो गिर तेरे गुफार, क्या सुंदर बात कही है मेरा भाई ने, कोई समझे तो निहाल हो जाए ऐसी बात कही, मेरे तो गिर तेरे गुफार, दूसरा अपना है ही नहीं, मिलेगा कैसे? संसार का सुख टिकता नहीं, टिकेगा तो तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा निजानंद है वो तुम्हारा है, और उससे भी बढ़कर भगवान का आनंद है वो तुम्हारा है। क्यों? भगवान के आप अंश ठहरे, और पिता की संपत्ति का तो पुत्र मालिक होता ही है, इस वास्ते तो वो तो अपना है, संसार अपना है नहीं। अब ये तुम सुख कैसे ठहरेगा, इसकी शांति कैसे ठहरेगी, ये धन कैसे टिकेगा, आपका है नहीं। तो उसी प्राप्ति को इच्छा हो तो भाई केवल अनन्य भाव से भगवान में लग जाओ। एक उद्देश्य, एक आसरा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम प्रभातम प्राप्ति जरूर हो जाएगी। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो मनुष्य जी की महिमा है, और शास्त्रों में भगवान नाम की सत्संग की महिमा है। नाम जप करो और सत्संग से सत्संग करो, सत्संग के द्वारा बातों को गहरी समझो, बातों को समझो। भगवान नाम से भी समझ आ जाती है पर देरी लगती है। अब वो धारण करने की शक्ति भजन से सदाचार से होती है। सदाचार करो, भजन करो तो धारण करने की शक्ति आ जाती है, तो फिर सब काम बन जाता है। नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई।